मुझको निकलती है जान, निकलती है जान, याद करने से तुझको निकलती है जान, है जा, है जा, निकलती है जान, है जा, है जा, भूल जाना अब तो मेरे बस में नहीं, भूल जाना अब तो मेरे बस में नहीं, नाम ले लेकर तेरा तड़पता है दिल, है दिल, है दिल, तड़पता है दिल, है दिल, है दिल, दिल दीवाना अब तो मेरे बस में नहीं, दिल दीवाना अब तो मेरे बस में नहीं, याद करने से तुझको जो मोहब्बत है इससे तो कोई भी बचता नहीं, नहीं जाने जा अब मेरी आंखों को तेरे सिवा कोई जचता नहीं, नहीं होके जुदा कैसे रहूं, दिल में है जो क्यों ना कहूं, रहना है तेरे अपनी कसम, कसम, कसम, अपनी कसम, कसम, कसम, दूर जाना अब तो मेरे बस में नहीं, दूर जाना अब तो मेरे बस में नहीं, याद करने से तुझको लगता है सारा जहां अपना जब मेरी बाहों में होती है तू, तू बस जाऊं मैं तेरी धड़कन में, अब तो है इस दिल की ये आरज़ू, आरज़ू आके जरा लज्जा गले दिल पे कोई बस ना चले, बदला है तुझको निकलती है जान, है जान, है जान, निकलती है जान, है जान, है जान, भूल जाना अब तो मेरे बस में नहीं, भूल जाना अब तो मेरे बस में नहीं, नाम ले लेकर तेरा तड़पता है दिल, है दिल, है दिल, तड़पता है दिल, दिल दीवाना अब तो मेरे बस में नहीं, दिल दीवाना अब तो मेरे बस में नहीं, याद करने से तुझको